Na to, aby ją zaprzepaścić, skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 maja. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W szpitalach zmniejsza się liczba pacjentów z koronawirusem. Od 4 maja zostaną wznowione planowe zabiegi. Kolarz zginął na trasie wyścigu Ślężański Mnich w Sobótce. Imprezę przerwano. Sprawę zbada prokurator. Wiatr do 9 stopni w skali Beauforta, a fale mogą mieć 4 metry. Przed sztormem na Bałtyku ostrzegają synoptycy. Po majowym weekendzie w szpitalach będą przywrócone planowe zabiegi. Z dnia na dzień spada liczba pacjentów z koronawirusem, którzy wymagają hospitalizacji. Ostatniej doby liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się o ponad 1200, poinformował wiceminister zdrowia. W szpitalach przebywa w tej chwili nieco ponad 21 tysięcy zakażonych, mówi Waldemar Kraska. Widzimy bardzo duży spadek zajętości łóżek przez pacjentów z COVID-19. W dalszym ciągu mamy jeszcze dostępnych około 40 tysięcy tych łóżek w sumie, ale oczywiście robimy w tej chwili razem z wojewodami przegląd tych łóżek, aby zmniejszyć ilość tego buforu. Ostatniej doby nowych zakażeń wykryto ponad 4600, zmarły 144 osoby. Tragiczny wypadek podczas kolarskiego wyścigu amatorów Ślężański Mnich w Sobótce. Zginął uczestnik imprezy. Do wypadku doszło na trasie Sulistrowice-Oleszna. W trakcie rozgrywanego w deszczu wyścigu jeden z kolarzy na zakręcie wpadł w poślizg, wypadł z trasy i w wyniku upadku zginął na miejscu. Wyścig został przerwany, a zawody w pozostałych kategoriach odwołane. Okoliczności wypadku bada prokurator. Synoptycy ostrzegają przed sztormem na Bałtyku. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla województwa pomorskiego o możliwym sztormie. Prędkość wiatru może osiągnąć nawet 9 stopni w skali Beauforta, a wysokość fal może dochodzić do 4 metrów. Jest największa na świecie i powiewa na latarni morskiej w Świnoujściu. Mowa o fladze, która zawisła tam z okazji obchodzonego dziś święta flagi. Przygotowania do wywieszenia mającego ponad 600 metrów kwadratowych powierzchni płótna wyglądały w tym roku inaczej, mówi Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Jeżeli chodzi o same kwestie techniczne, trochę grubsze liny, no i więcej osób, które były potrzebne do tego, aby ją powoli, majestatycznie, delikatnie do góry podciągać, bo oczywiście tu była potrzebna siła ludzkich rąk. Flagę na latarni w Świnoujściu będzie można oglądać dopóki pozwolą na to warunki atmosferyczne. Jutro inne ważne święto, 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polskie Radio przygotowało multimedialny serwis poświęcony historii dokumentu. O znaczeniu Konstytucji mówią historycy, m.in. profesor Marek Kornat. Jak podkreśla, celem dokumentu było ratowanie pogrążonej w chaosie Rzeczpospolitej, choć Polska zniknęła z mapy Europy zaledwie po 4 latach od jego uchwalenia. Jeśli było Polsce, czy też Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej pisane upaść, to bez konstytucji byłoby gorzej, a z konstytucją niewątpliwie lepiej. Tu można śmiało powiedzieć to, co już powiedziano o Stanisławie Augustie, mianowicie był królem, który nie uratował państwa, a w ostatnich chwilach dla tego państwa zachował się w sposób niewłaściwy. Liczył, że coś osiągnie, przystępując do targowicy, ale przyłożył ręki w sposób walny do ocalenia narodu. Serwis ma także za zadanie popularyzowanie wiedzy o Konstytucji 3 maja poza granicami Polski. Dlatego też powstały dodatkowe wersje językowe strony angielska i litewska. Serwis jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza oraz walka z epidemią koronawirusa były głównymi tematami rozmów premierów Polski i Litwy. Mateusz Morawiecki i Ingrid Szymonite spotkali się w Wilnie. Premier powiedział, że Polska i Litwa nie zgadzą się na łamanie prawa międzynarodowego. Tym samym szef rządu nawiązał do agresywnej postawy Rosji wobec państw Unii Europejskiej. To nie po naszej stronie następuje to ochłodzenie. My mamy niezwykle przyjazny stosunek do wszystkich narodów i chcielibyśmy współpracować z każdym. Jesteśmy otwarci na współpracę. Jednak nie możemy dopuścić do tego i nie możemy przymykać oka na łamanie prawa międzynarodowego i na faktyczną agresję, a także na groźby różnego rodzaju hybrydowych ataków, które już się pojawiają na Litwie, pojawiają się w Polsce. Mateusz Morawiecki mówił również o wschodnich sąsiadach Polski jako o regionie bardzo czułym dla całej Europy, w który stara się uderzyć Rosja. Szefowie rządów Polski i Litwy wspólnie zapewniali o wsparciu dla Białorusinów i Ukraińców. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pada, wieje, a na południowym wschodzie również grzmi. Szczególnie intensywne opady deszczu występują od Warmii i Mazur przez Kujawy, Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Na południowo-zachodnich krańcach Polski pada śnieg. W przeważającej części kraju do 10 stopni, 12, cieplej jedynie na południowym wschodzie do 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A co właściwie jest na tych majówkowych mega okazjach w Media Expert, tak wiesz, w supercenie? No jak to co, Marian, zobacz. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Takie bardzo delikatne wprowadzenie wobec bandleadera, właśnie tego, a nie innego. Jak Państwo wiedzą, zawsze na początku drugiej godziny naszego spotkania w trzech nutach zapraszam Państwa do świata swingu. Tego z lat 20., 30., 40., a tam jednym z takich znamienitych bandleaderów był Chick Webb. Chyba słowo bębniarz do niego najbardziej by pasowało. To, że perkusja i wszystkie instrumenty perkusyjne nie były mu obce, przeszło do legendy. Niewielki wzrostem, ale wielki duchem i wspaniały, naprawdę wspaniały muzyk. Nagrania jego zespołu przeszły także do legendy z racji jednak takiego prywatnego odcisku muzycznego. Ja do tego wracam jako do muzycznego podpisu, właśnie jako odcisk muzyczny, ponieważ te orkiestry nie zawsze za bardzo różniły się sobą, mimo że zależało bandleaderom, aby odróżniały się jednak czymś. Troszeczkę inaczej brzmiała sekcja blachy, ktoś wprowadzał gitarę. Przypominam, gitara wtedy była tylko i wyłącznie instrumentem rytmicznym. Dopiero dzięki znakomitemu gitarzyście, Wes Montgomery się nazywał, facet. No, gitara zajęła to indywidualne miejsce, a z czasem dzięki kolejnym wspaniałym gitarzystom zyskała rangę instrumentu solowego. Tu usłyszymy na pewno perkusję, tym bardziej, że to nagranie jest takie pomiędzy rozmarzeniem, a tym, że coś może stać się prawdą. I oby tak było, jeżeli ktoś ma takie marzenia. If Dreams Come True, orkiestra Chicka Webba. Thank you. Singing in the Rain to piosenka z musicalu pod tym właśnie tytułem. Deszczowa piosenka przeszła do legendy, ale wcześniej nie miała szczęścia. No, nie miała w tym sensie, że wykorzystano ją w kilku musicalowych, muzycznych przedstawieniach i także w filmie. Przeszła niezauważona. Raz była bardzo taka udziwniona, jeżeli chodzi o całą aranżację. Dopiero Gene Kelly wykorzystał ją niecnie w tym musicalu, tańcząc w deszczu, z pod lub bez parasola, jeszcze ochlapał policjanta, no i ogólnie wszyscy wiemy, co się później stało. Natomiast Singing in the Rain w wykonaniu Diany Krall trochę mnie zaskoczyła, ale przyjemnie. W jej przypadku zazwyczaj tak bywa. Singing in the Rain to jest taka opowieść, która nam się tak bardzo kojarzy właśnie z tą filmową wersją, że trudno sobie wyobrazić inną. Jestem ciekawy, jak z Państwa wyobraźnią. Singing in the Rain, Diana Krall. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Just singing, dancing in the rain. Państwo w związku z tą chlapą za oknem, czy też śpiewają, ale może przynajmniej ta wersja jest kojąca. I tu z wielką przyjemnością przypomnę, że John Clayton Jr. na basie, jak on tam delikatnie szarpał te strony, Jeff Hamilton na perkusji i Anthony Wilson gitara. Proszę zauważyć, jak oni delikatnie towarzyszyli na tym drugim planie, jednocześnie wpuszczali na przykład klawisze Diany Krall grającej na fortepianie. To jest taki, znaczy według mnie, może ja się mylę, majstersztyk. Takiego słowa użyję. No i nie chcę być w depresji, ale za chwilę właśnie może coś z tego się pojawi. To, czy to Holandia, czy to Niderlandy. No i jestem troszkę w depresji, bo owszem, Caro Emerald i jej wspaniała płyta, na pewno do Caro Emerald jeszcze powrócę. Z jednej strony można powiedzieć, że Boże, Bruegel, Vermeer, Rubens, Rembrandt, no kolorowo się robi, jeżeli chodzi o historię malarstwa. A z drugiej strony także, jeżeli chodzi o piosenkę. Ale kto pamięta dziś piosenki Jacques'a Brela? Flamandowie, Walonii i wszelkie nacje, które na terenie owej depresyjnej podobno Holandii znalazły się i to jak kiedyś stało się to bogatym państwem, niby depresyjna, banki i reszta działała fenomenalnie, zresztą działa do dzisiaj dobrze. Natomiast jednocześnie pojawiali się czasami na tej zamkniętej przestrzeni muzycy, którzy właściwie na takim ogólnym rynku nie istnieli. Indywidualiści, po prostu. Jacques Brel na pewno nim nie był. I na pewno wrócę do jego nagrań, ale dziś ze względu na to, że pojawiają się od czasu do czasu w moich audycjach, spotkaniach z państwem The Rosenberg Trio. Fenomenalni, swingujący bracia i no właśnie, i nagrali wspólną płytę z niejakim Hermanem van Veen. To jest bardzo popularna postać w Holandii. Podkłada głos w pewnej kreskówce. Jest takim one-man show występującym od czasu do czasu, ale także nagrywa piosenki. Le monde de rien que tradition i Rosenberg Trio, a w głosie Herman van Veen. La vie, c'est la vie quoi. Perds pas ton temps en essayant de piger le pourquoi du comment. La rime et la raison non plus. Ce qui est certain, tu es sur la planche de ta naissance jusqu'au dernier rideau. La vie n'est qu'un théâtre, tu sais. Chacun qu'un acteur dans ce ciné. Fauche en alors une bonne tranche. Ivre de bonheur, bourré de danse. Chacun n'a qu'un acteur dans ce ciné. Le monde n'est rien qu'un théâtre, tu sais. Rien n'est gratuit, un sou, un sourire. Jouer le jeu ou mourir. Aimer rire, y'a que ça qui vaut le coup. C'est ce qu'on cherche, ouais, après tout. Chacun n'est qu'un acteur dans ce ciné. Le monde n'est rien qu'un théâtre, tu sais. Parfois, tu mènes le cirque en tête du défilé. Parfois, tu es le clown à l'autre bout, avec les éléphants à la queue de loup. Chacun n'est qu'un acteur dans ce ciné. Le monde n'est rien qu'un théâtre, tu sais. Ce n'est rien que la vieille condition humaine. Qui sait, tu pourrais avoir de la veine. Dieu seul sait ce qui fait tout tourner. Qui sait, tout pourrait s'effondrer. Kiedyś takie powiedzonko. Tu jeden Holender, ale panowie z Rosenberg, czyli to też Holendrzy, czyli łącznie czterech. To było takie zdwojone z poczwór... Tak, no właśnie, tu się chyba troszkę zakała, puśkałem. W Kamie ich było czterech, a w trzech nutach wespół w zespół to Agnieszka Łukasiewicz w tej godzinie i Michał Margański. A przed nami coś, co bardzo sobie cenię, jeżeli takie nagranie się pojawia. U nas bardzo rzadko ktoś się poważy na tak zwany pastisz, a to jest zabawa słowem, które przyrządził Michał Zabłocki. No i muzycznie to zrobiło się ciekawie. Papuga, znaczy nie, przepraszam, sto papug. Anna Jurksztowicz. Serce to nie sługa, jestem papuga. Powtarzam po nim ten bełkot podły i zły. Wzięłam, bo dał powodów lista długa. Papuga tam, papuga tu, papuga, pomyśl człowieku. Ja wykarmiłam na mleku. Trzymam całe postatko, nie pierwszy rok. Papuga tam, on znowu mnie wyzywa. Papuga tu, choć jestem ledwo żywa. Patrzę przez okno, a w oknie kraty. I już koniec na tym. Papug ci u nas chyba dostatek. Często powtarzają coś, czego nawet nie rozumieją, ale trzeba powtórzyć, no to powtarzają. Tak, powtarzają. Ja się też będę powtarzał, ale w zupełnie innej materii. Diana Krall, nadal wyprawa w jej muzyczny świat, Dream View i nagranie, które otwiera tę płytę. Pozwoliłem sobie to nazwać w poprzedniej godzinie taką kameralistyką swingową. Chyba coś mi się dobrze połączyło i będę się tego określenia trzymał, ponieważ nie ma zbyt rozbudowanych aranżacji. To jest właśnie kameralne granie, chociaż tu pojawi się instrument, który może trochę Państwa zaskoczy, no ale to już wyobraźnia Diany Krall podsunęła jej, jak Bad Beautiful w ostatecznej wersji ma wyglądać, a właściwie jak mamy odebrać na słuch to, co nam przygotowała Diana Krall. Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad. It's a good thing or it's bad, but beautiful beautiful to take a chance, and if you fall you fall, and I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful or it's gay, it's a problem or it's play, it's a heartache either way, but beautiful, and I'm thinking if you were mine, I'd never live. Would be but beautiful, I know. Zwielokrotnione To była przewrotność zapowiedzi. Aranżacja kameralna nadal nie tylko trzech towarzyszących jej muzyków, ale właśnie to, po czym się pociąga smyczkiem plus wiolonczena. My Beautiful Diana Krall. Pamiętają Państwo zespół Crash? Crash, trzeba by powiedzieć. I Grażynę Łopaszewską. To jeden z tych głosów, który jeżeli raz się usłyszał, to człowiek to zapamiętał. A to nagranie pamiętam dlatego, że po prostu zrobili je fachowcy, którzy wiedzieli, w jakiej sprawie się zabierają do muzyki. W najprostszych gestach. Grażyna Łobaszewska, Crash. Najprostszy gestach jest najłatwiej nam. Wędrówce dłoni, gdy spotkają twarz. Wiecie w zadumie, gdy w oczach spokój nasz. Mówię, jak dziękujesz, kiedy szapniesz, mój Boga je płaszcz. Najprostszy gestach jest najładniej nam. W oparciu czoła, gdzie zmęczenie znać. Wiecie, jak idziesz zgarbiony długi dzień. Zmartwiony są, że zmienisz się. Z kilku gestów znamy się, od świętych jak ze ślubnych zdjęć. Nasz cały świat parę ładnych scen. Chciałabym, byś widział mnie zmęczoną zwykłym dniem. Przypalam ręcz, wszystko leci z rąk. A kiedy jest naprawdę źle, najprostsze gesty niesie sen. Spokojnie śpisz, nie wiesz sam, że sen. Tak jest najładniej nam. Wędrówce dłoni, gdy spotkają twarz. Lubię cię w zadumie, gdy w oczach spokój masz. Lubię, jak dziękujesz, kiedy żartniarz twój podaje płaszcz. Najprostszy gest, tak jest najładniej nam. W otarciu czoła, gdzie zmęczenie znać. Lubię cię, jak idziesz zgarbiony długi cień. Lubię, gdy się budzisz zmartwiony. Się. Z kilku gestów znamy się, od świętych jak ze ślubnych zdjęć. Nasz cały świat parę ładnych scen. Chciałabym, byś widział mnie zmęczoną zwykłym kiepskim dniem. Przypala w ryż, wszystko leci z rąk. A kiedy jest naprawdę źle, najprostszy gesty niesie sen. Spokojnie śpisz, nie wiesz sam, że sen. Zbliża nas godzina i z nocą dzień. Czasami, tak jak w przypadku Grażyny Łobaszewskiej, ten własny podpis to tembr głosu i podejście i jednocześnie wybór takich, a nie innych piosenek, takich, a nie innych tekstów. Do tego własnego podpisu to wracam dość często. I za chwilę ktoś, kto może nie jest tak bardzo znany, ale w muzyce ma swój własny podpis. Peculiar Situation, Earl Klug. Czasami jak bardzo, bardzo, bardzo chcemy rzucić wszystko. To będzie wersja przewrotna z temperaturą tak tekstu, jak i wykonania. Wprost ze sceny Teatru Ateneum w piosence Wojciecha Młynarskiego z muzyką Jerzego Derfla, Agata Kulesza. Rzuć to wszystko.

Są takie zespoły muzyczne, z których znaczenia nie do końca zdajemy sobie sprawę. To znaczy ze znaczenia na rynku, w tym wypadku rynku amerykańskim. Podobnie jak z Brianem Ferry, który za chwilę to postać brytyjskiego, ale nie tylko rynku muzycznego, chociaż tam należy do owych legendarnych wykonawców. Slave to Love, Brian Ferry. Od którego momentu tak zwanej kariery ktoś staje się legendą, na przykład muzyczną? No, ale to nie czas na takie rozważania. Wiodłem Państwa dzisiaj na muzyczne manowce wśród tego deszczu, który za oknem, przy pomocy Diany Krall. Jej najnowsza płyta This Dream of You. A na koniec pojawi się nagranie no właśnie z tych kameralnych, swingowych, ale prowadzące poprzez splatające się rytmy do świata wyobraźni. Tak bym chciał. Just You, Just Me. Diana Krall. Kłania się Roman Dziewoński. Just you, just me. Let's find a cozy spot to curl and goo. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me. I'll find a cozy spot for wonderful you. Autopromocja. Trzeciomajowa, trójka do trzeciej. Porozmawiamy o święcie konstytucji spędzanym na sportowo, o języku, jakim 230 lat temu posługiwali się twórcy naszej pierwszej ustawy zasadniczej, o wyjątkowych hejnałach związanych z pracami Sejmu Wielkiego oraz o tym, jaki był rok 1791. Ponadto ciekawostki historyczne i naukowe, także nietypowe i twórcze sposoby uatrakcyjnienia majówki. W poniedziałek, 3 maja, od 11 do 15. Piotr Łodej, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, fajna ta nasza majówka, nie? Majówka jak majówka, Barbara. Ważne, że dostęp do sieci jest. Jak to? No bo na mediaexpert.pl do poniedziałku są majówkowe gigaokazje, Barbara. O, no to klikaj, Marian, klikaj. Mediaexpert.pl. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i Travisto Aflofarm.